حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب اپنے افکار و خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور جو آخر میں آپ نے فرمایا یہ ایک پیغام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی والدہ سے جب ایسا فرما بردار بیٹا پوری دنیا کے سامنے معافی مانگ رہا ہو تو ہمیں ان کی تقلید کرنی چاہیے۔ میں ہاتھ کھڑا کرتا ہوں، میری والدہ بھی یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں گی اور آپ میں سے بہت سو کے والدین دیکھ رہے ہوں گے، جو حاضر ہیں جو نہیں ہیں اپنے والدین کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ ہاتھ کھڑا کیجئے، اسے والدہ سے معافی تصور کی جائے۔ ہم مفتی صاحب کی اس معاملے میں تقلید کرتے ہوئے کسی بھی دانستہ کسی بھی نادانستہ غلطی کی معافی اپنی والدہ سے چاہتے ہیں۔ مجھے سرکار کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اپنی ماں کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، یہ بوسہ اس کے لیے دوزخ سے آڑ ثابت ہوگا، دوزخ سے رکاوٹ ثابت ہوگا۔ تو میں ناظرین انشاءاللہ محفل جاری و ساری رہے گی، ایک وقفے کے بعد ہم لوٹتے ہیں، اس یقین کے ساتھ آپ سب کہیں نہیں جائیں گے۔ خوش آمدید، آج آپ کے لیے ایک اسپیشل محفل نعت ہر سال کی طرح پیش کی جا رہی ہے اپیا ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام کیو ٹی وی کے تعاون سے، جسے پاکستان بھر میں دنیا بھر میں ایک تو اپیا مرحومہ کے نسبت سے جانا جاتا ہے، دوسرا گوہر یعقوب صاحب کو میں اس دن بتا رہا تھا کہ اس محفل کو عمرے کے ٹکٹ کی نسبت سے بھی پہچانا جاتا ہے پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں۔ اور جس طرح وقفوں سے پہلے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب اپنے افکار میں فرما رہے تھے کہ یہ بھی ایک بہت خوبصورت ہے کہ ہم اس انداز سے اس آہنگ کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے اور ایصال ثواب ان لوگوں کو کہ جو ہمیں بہت عزیز ہیں اور اس پرفتن دور میں وہ یقیناً بہت خوش نصیب ہے کہ جس کے پیچھے چلے جانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے والے ایصال ثواب کرنے والے موجود ہیں۔ ایصال ثواب کی یہ صورت ذکر مصطفیٰ، کیا کہیے کہ اس کا ذکر کریں، اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روایت میں آتا ہے کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاں اولاد متوقع ہو اور وہ یہ ارادہ کر لے کہ میں اس ہونے والی اولاد کا نام محمد رکھوں گا تو اس نام کے صدقے اللہ اسے نرینہ اولاد عطا کرتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور سب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، آواز آئے گی، صدا آئے گی کہ محمد آ جائیں، محمد آ جائیں، جتنے محمد نام کے ہوں گے سب حاضر ہو جائیں گے۔ آواز آئے گی کہ ہم نے تو صرف محمد مصطفیٰ کو بلایا تھا، عرض کیا جائے گا کہ ہم سب کے نام محمد ہیں، ہم نے سوچا کہ شاید ہمیں بلایا گیا ہے۔ آواز آئے گی کہ محمد نام کا صدقہ بلایا تو صرف محمد مصطفیٰ کو تھا، لیکن جتنوں کے نام محمد ہیں وہ سب آ گئے، اب اسی نام کا صدقہ ان کے لیے جنت کے در کھول دیے جائیں، انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اب میں یہ کہوں، اب اسی نام کی مدح کہ ہے یہی نام تو میری شب یلدا کی سحر، جسم و جاں میں جو چراغاں ہے اسی نام کا ہے، بس اسی نام کی خوشبو ہے میرے ہونٹوں پر، بس یہی نام تو عالم میں بڑے کام کا ہے، کہ ذہن کو اپنے سجا لوں تو تیرا نام لکھوں، اپنے لمحوں کو اجالوں تو تیرا نام لکھوں، اور شہر طیبہ میں گزاری ہوئی ہر ساعت کی، شہر طیبہ میں گزاری ہوئی ہر ساعت کی یاد کو دل میں بسا لوں تو تیرا نام لکھوں، گنبد سبز کے سائے میں وہ صدیوں کا خرام، گنبد سبز کے سائے میں وہ صدیوں کا خرام، اس کی تصویر بنا لوں تو تیرا نام لکھوں، اور روضہ پاک کے نظارے کو نغمے کی طرح روضہ پاک کے نظارے کو نغمے کی طرح روح کے ساز پہ گالوں تو تیرا نام لکھوں اور میرے مولا تیری کملی سے ابھرتا سورج میرے مولا تیری کملی سے ابھرتا سورج اس کو آئینہ بنا لوں تو تیرا نام لکھوں اپنے لمحوں کو اجالوں تو تیرا نام لکھوں کیونکہ بس اسی نام کی خوشبو ہے میرے ہونٹوں پر بس اسی نام کی خوشبو ہے میرے ہونٹوں پر بس یہی نام دو عالم میں بڑے کام کا ہے بس یہی نام دو عالم میں بڑے کام کا ہے اسی نام کی مدح اسی ذات کی مدح کہ جو خوشی میں بھی ہماری خوشیوں کو دوبالا کرتا ہے اور دکھ درد اور غم میں بھی ہمارا واحد سہارا ہے ذکر مصطفیٰ کی جانب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا توصیف کے لیے میں ملتمس ہوں وطن عزیز پاکستان کے بلا شبہ بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا کا بہت کم عمری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا توصیف ان کا حوالہ اور پہچان بنی ملتمس ہوں حافظ ڈاکٹر نثار احمد معرفانی سے تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔